Čas chází k nám, věk stmívání s tmou, dávna závrať všech kouzel, co skryl vesmír sám. Čas chází k nám, mé dny zpátky tu jsou, cítím závrat já mít, chci mít jen co mám. S tou tmou, s tou tmou, mé dny zpátky tu jsou. Teď k nám, dlouho k nám šel, vrátit soucit a snům, dát bývalý pel. Čas vstoupil teď k nám, šum křídel v nás zněl, jak vůbec můžem tak žít bez křídel. S tou tmou, mé dny zpátky tu jsou. Láska víc váží, dál není jen hrou. S tou tmou, s tou tmou, s tou tmou, s tou tmou. Síla jsou v nás, zázraky jsou. A sny čisté.